és un plaer sentir-se viu. El treball és la clau, cobrirà els teus anhels. Has de lluitar i els teus amics saber escollir. Alça el cap i no t'adormis, el món tot sencer. L'escletxa gran que m'han obert el pit, on has collit aquest perfum que m'ha envaït els cinc sentits. Si no és abril, si no és abril, amor petit. Deixat els teus joguets i els mitjons blancs de fil. De quina lluna has pres l'argent que dus entre els teus dits i dius que a mi vols fer-te gran. I quan t'escolto em faig patir. No corris tant, no corris tant, però corre amb mi. Com has sabut guarir l'escletxa gran que m'han obert el pit i dius que amb mi vols fer-te gran. I quan t'escolto em faig patir. Corristan, procorren mi. Taverna de mallols i riu i plegeja. A la taverna de mallol molts hi entren amb lluna i em surten amb sol. A la taverna de mallol s'hi beu i s'hi juga. A la taverna de mallol dels diners que hi entren no se'n torna un sol. A la taverna de Maiol s'hi canta i s'hi balla. A la taverna de Maiol tal hi entrarà donzella que en surt com Déu vol. A la taverna de Maiol hi ha hagut punyalades. A la taverna de Maiol diuen que eren quatre contra un home sol. Són rialles. A la taverna de Maiol han tancat les portes en senyal de totes les hores del vostre passat, il·lusió de tu i jo. Deliri i folia i un immens neguit s'apoderen de mi. Només sentir el teu nom, suau dona cruel que et mates oblidant, dolç ferit d'amor ets. Busco tornar a tenir el teu cos, miro imatges teves passades. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. festejar-lo va amb sa veu melindrosa. Els ocellets cantant a festejar-lo va amb sa veu melindrosa. Cantava el rei per glòria del Senyor, inflant amb viseria el canari segueix la música preix del cel gran melodia. El canari segueix la música pareix del cel gran melodia. Dels ocells és amor. T'esperava fa tants anys. Duies en els ulls tot el cansament del que viatjat tota la nit. Entra, fa fred de fora, tot just he acabat de fer el cafè. Estic sorprès. Vine, entra i explica'm coses. No vull que t'excusis del passat. Vine, no val la pots tornar a marxar si ho vols així. Vine, entra i explica'm coses. No vull que t'excusis del passat. Mira, no val la pena. No hi ha mai culpables, saps? Mira, no val la pena. No hi ha mai culpables, que tots aquests instants fossin teus per abraçar-los. Octubre m'ha portat a casa el teu record i els seus vents la teva imatge. Però la distància sovint ens porta els amors fan renéixer el perdut somrís i els colors tornen a ser els mateixos colors d'ahir i la lluna s'enfila tranquil·la damunt la nit. Però la distància sovint ens porta a l'oblit. Altres amors fan renéixer el perdut somrís. Com hauria estat preciós, com hauria estat feliç, però la vida sovint ens separa sense cap avís. Ha estat preciós poder compartir amb tu nous amics que no coneixes. Hauria estat preciós poder compartir amb tu els silencis del capvespre. Però la distància sovint ens porta a l'oblit. Altres amors fan renéixer el perdut somrís i els colors tornen a ser els mateixos colors d'ahir. La lluna s'enfila tranquil·la damunt la nit. Però la distància sovint ens porta a l'oblit. Els amors fan renéixer el perdut somrís. Com hauria estat preciós, com hauria estat feliç, però la vida sovint ens separa sense cap avís. La vida sovint ens separa sense cap avís. Ràdio AQP, con música fácil de escuchar. Adeu, si hi ha un món. la mare. Jo li tingués, oh mariner, el vent que m'han d'estar. Plorar i diu que cada día. No surtiste ni i fuig dels musics. Treballa, estudia i t'apalli els defectes que té. L'aconsella'm carinyo i el guia pel camí del treball i del bé, que és lo que ella desitja i ansia. Perdona, fill meu, però jo t'haig de dir que el meu cor et veu per molt mal camí. Quin mal t'aconsell Déu ser ningú, fes cas d'una vella que sols viu per tu. Veient-te perdut, de tots despreciat, per què no has vingut aquí al meu costat? No baixis la cara, aixeca el front, que et queda una mare lo més gran del món. Narqueta l'altra mà, sus companyons de celda l'ho duen enterrat. Los monjos també ploren, sols canta un ermità. Sentint cantar los àngels i a vells lo nou germà. Ocell cobra les ales i cap al cel se'n va, mentre hi canta pels aires son violí. sota d'un sauce sentada una nit trena joiosa son ric cabell d'or i son mirall fresca font cristallina son sus adornos violetes del bosc. Altra teixim matisada guirnalda d'onxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc cabrit fet a la falda canta més fi que el festiu, que el festiu tu senyor. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les matisada guirnalda gronxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc cabritet a la falda canta més fi que el festiu, que el festiu rossinyol. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ella em persegueix i m'abraça, no avisa mai quan ve a casa, em besa cada matí. Ella em fa parlar amb les estrelles, em dóna força i m'espera darrere el dels meus neguits. Música, sisplau, no demano més. Música, sisplau, no demano més. El temps ha fet que sigui amiga, amant tot les nits, companya de viatge, el meu somriu. Ella em dona la fantasia que cal posar-hi a la vida per viure un xic més feliç. Somnis, em sedueix, m'enamora, la vull tenir sempre amb mi. Música, sisplau, no demano més. Música, sisplau, no demano més. El temps ha fet que sigui amiga, amant totes les nits, companya de viatge al meu camí. Música. fet que sigui amiga, amant totes les nits, companya de viatge, el meu somriure. Vida, si em poguessis estimar, una il·lusió fora complida i viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de la graïment. Tot hora et cantaria una cançó pels teus orulls que jo mateix et faria, i una cançó pels teus ulls perquè enmig de tants esculls ells fossin la meva guia. Rosor, rosor, llum de la meva vida. Rosor, rosor, no desfacis presoneixo en tots moments de la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bondat sols empara. Perquè és fresca i és suau i és un don de poesia, i s'assemblen al cel blau que el cor ens dona alegria. Doncs ja que em tens presoner, un dia i un altre dia, i jo m'hi trobo tan bé, Roser, la meva Roser, volgués fer-me companyia. Rosor, rosor, llum de la meva vida. Rosor, rosor, no desfacis mai. Rosor, rosor, llum de la meva vida. Rosor, rosor, no desfacis. Thank you. Anem a la muntanya, cara del bon temps, ve la primavera, ve la primavera. Hores de alegria, hores de tristor, ai del qui se'n va i no tornarà, també més ai del qui perd l'amor. També més ai qui perd l'amor. Adéu, rosa d'abril, adéu, rosa encarnada, demà lluny del teu roser, de lliurement me moriré. Quan te dirà la meva fi, plora per mi més dolçament, que amargament no és el teu plor, aixuga el plor, no ploris gaire, no ploris, no, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire, no ploris gens, no ploris, no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. Adéu, rosa d'abril, adéu, rosa encarnada, demà lluny del teu de lliurement me moriré. Quan te diran la meva fi, plora per mi més dolçament, que amargament no és el teu plor, aixuga el plor, no ploris gaire, no ploris, no, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris, no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. que avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós. Pels vols de la plaça nova rondava amb la meva mare. Tots dos a la fira, amiga, anem-hi de jorn, que una mica de muntanya alegri nostra tristor. Comprarem grapats de molsa i una enramada d'arbós i una blanca molinera i una ovella a migdia dins del nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos, que una mica de muntanya ens faci el menjar més dolç. Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, tals paraules m'acudien quan he vist la meva cantar la nostra vida, la via, la graderia de les corts, la samarreta que els reis emportaren, l'intercanvi de cromos de jugadors, la il·lusió de seguir-te per Europa, l'emoció sentint futbol en català, les nits d'estiu del camp per a l'estadi i per sopar un altre pas. Som més que un club, som més que un club, som més que un club, ens hi es vol com si no es vol. Difícil pels de fora es poder entendre allò que significa el nostre nom. A nosaltres ningú no es podria vèncer. La victòria no s'escriu només amb gols. Tenim tants anys de silenci darrere.